ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้สิ่งที่จะนำมาพูดจาทำความเข้าใจให้เกิดความรู้แจ้งก็คือสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวท่านผู้ฟังนั่นเองจะเป็นบ้านเรือนจะเป็นผู้คนอาหารการกินอากาศที่หายใจเข้าไปสิ่งเหล่านี้มีธรรมะปรากฏอยู่ทั้งสิ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีคุณลักษณะที่มันจะทำให้เกิดความยึดถือก็ได้เหมือนกันมีคุณลักษณะที่จะทำให้เกิดการปล่อยวางก็ได้เหมือนกันมันจึงเป็นธรรมะอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยให้เกิดการยึดถือก็ได้ให้เกิดการปล่อยวางก็ได้อยู่ที่ว่าเราจะเห็นไหมมองเห็นไหมอยู่ที่ว่าเราจะรู้ไหมเข้าใจไหมการฟังธรรมนั้นจึงเป็นการฟังเพื่อที่จะให้เกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจที่มันถูกต้องในสิ่งรอบๆตัวของเราธรรมะไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวท่านผู้ฟังถ้าเราคิดอย่างนี้แสดงว่ายังไม่ได้รับประโยชน์จากธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่เรายิ่งบางคนมีความเข้าใจผิดเพี้ยนไปจากแม่บทต้นคำสอนที่ได้ตั้งใจเอาไว้ให้มันเป็นยังไงเนี่ยเข้าใจผิดเพี้ยนไปอันนี้นอกจากไม่ได้รับประโยชน์แล้วยังได้รับโทษภัยของมันด้วยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่มาได้ยินได้ฟังคำสอนแล้วไม่ใส่ใจเนื้อความทำความเข้าใจให้ดีแล้วก็ได้ข้อมูลไปผิดๆมีความเข้าใจผิดได้ข้อมูลไปผิดอันนี้ก็ดอกหนึ่งแล้วนะได้ข้อมูลไปผิดแล้วยังเอาไปเที่ยวพูดทำความแต่การทำความเข้าใจไม่ถูกสืบเนื่องต่อไปอันนี้ก็ดอกที่สองอีกบริเหมือนกับคนที่พยายามจะไปจับงูที่เป็นงูพิษเพื่อหวังที่จะได้ประโยชน์จากมันแต่พอไปจับแล้วจับไม่ดีจับไม่ถูกดอกแรกก็โดนงูกัดซะก่อนเจ็บครั้งหนึ่งแล้วไม่พอดอกที่สองพิษงูเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็จะไหลตามกระแสเลือดไปเข้าสู่หัวใจตายแน่นอนถ้ารักษาไม่ทันเพราะฉะนั้นคนจับงูเนี่ยเขาก็จะต้องมีวิธีการในการที่จะจับให้ดีให้ถูกเช่นเดียวกันในสมัยปัจจุบันนี้เรามาศึกษาทำความเข้าใจในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ระวังอย่าให้คำสอนนั้นมาเป็นอันตรายเป็นภัยกับตัวเราได้โดยการที่พยายามจะเข้าถึงเนื้อความคำสอนนั้นให้ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าได้มีความตั้งใจไว้ซึ่งความตั้งใจของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นความตั้งใจที่ประกอบด้วยความกรุณาถึงแม้จะมีความยากลำบากในเรื่องของคำสอนนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะเข้าใจได้ง่ายๆก็อาศัยความกรุณาในการที่จะกำหนดบทพยัญชนะอย่างดีนี่อันที่หนึ่งละอาศัยความกรุณาในการที่จะขยันบอกขยันแสดงขยันแยกแยะแจกแจงเอาไว้แบบนั้นบ้างแบบนี้บ้างอันนี้ก็ข้อที่สองละข้อที่สามก็คือขยันในการที่จะป้องกันภัยต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเนี่ยป้องกันเอาไว้ไม่ให้ภัยต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้ถ้าเกิดแล้วก็ให้มันรีบดับไปโดยการบัญญัติเรื่องของวินัยโดยการบัญญัติเรื่องของข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดความพร้อมเพรียงของหมู่คณะเกิดความพร้อมเพรียงในสงฆ์เกิดขึ้นโดยอาศัยความกรุณาใน 3-4 ประเด็นเหล่านี้จึงได้บอกสอนข้อมูลนี้เอาไว้อย่างเยอะมากนะบุฟังเป็นคำสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แบบนี้นี่ยากมากนั้นจะเกิดขึ้นสักทีหนึ่งซึ่งในขณะนี้พวกเราทั้งหลายโชคดีมากท่านผู้ฟัง โชคดีมากที่เราได้มาอยู่ในสมัยนี้พระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะเกิดมีขึ้นทุกๆปีไม่ต้องพูดถึงเราว่ามันเป็นกี่ปีกี่ปีอ่ะเอาทุกๆกับเนี่ยมันก็ยังยากหลายแสนหลายล้านปีหรือกว่านั้นถึงจะเป็นหนึ่งกับไม่ใช่ว่าในทุกๆกับจะมีพระพุทธเจ้าหรือในกับที่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่แน่ว่าพระพุทธเจ้าองค์นั้นจะบัญญัติธรรมะเอาไว้อย่างละเอียดละออสอนไว้เยอะแยะมีการบัญญัติวินัยก็ไม่ได้ทุกองค์ที่เป็นอย่างนั้นองค์นี้ท่านผู้ฟังเราโชคดีมากที่ท่านได้ทําไว้อย่างดีแล้วเรานําคําสอนที่เรามาศึกษาเนี่ยทําให้ดีท่านผู้ฟังอย่าให้มันเสียเหลี่ยมคูของการที่พระพุทธเจ้าได้บอกสอนไว้ดีแล้วแล้วเราเอามาทําไม่ดีเนี่ยแม้มันจะเสียเหลี่ยมคูมันจะเสียดายเพราะความละเอียดเรียบร้อยรอบคอบตรงนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นความแตกต่างสามารถที่จะแยกแยะแจกแจงได้หนึ่งในประเด็นนั้นคือเรื่องที่ข้าพเจ้าต้องการจะพูดในวันนี้แหละท่านผู้ฟังเราจะได้ยินอยู่เสมอๆในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะบอกว่าอะไรๆก็ไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงสิ่งนี้ก็ไม่เที่ยงคนเขาก็จะอีกคำหนึ่งก็เอออะไรก็ปล่อยวางปล่อยวางในเรื่องปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยข้าพเจ้าก็เคยได้พูดไปแล้วทีหนึ่งนะว่าไม่ใช่เอออะไรก็ปล่อยวางอย่าด่วนปล่อยวางถ้าไม่ได้ปล่อยวางตามกระบวนการขั้นตอนแล้วบางทีนั่นเป็นโมหะด้วยซ้ําแบบไม่รู้ไม่สนใจอะไรเอออะก็อ้างคํานี้แล้วก็ไม่ได้เข้าใจสิ่งนั้นตามกระบวนการแล้วก็วางไปเนี่ยไอ้ความวางเนี่ยคือความไม่รู้เป็นโมหะเป็นอวิชชาครอบงําเต็มๆประเด็นก่อนที่จะปล่อยวางได้ก็ต้องให้มีความคลายกําหนัดก่อนจะมีความคลายกําหนัดก็ต้องมีความหน่ายก่อนจะมีความหน่ายก็ต้องเห็นตามจริงก่อนเห็นตามจริงก็ต้องมีจิตเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวก่อนที่จิตจะเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวได้ก็ต้องมีปีติมีสุขก่อนจะมีปีติมีสุขได้ก็ต้องมีความไม่ร้อนใจก่อนจะมีความไม่ร้อนใจได้ก็ต้องมีศีลมีความเป็นปกติทั้งกายทั้งวาจาให้มันดีเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการนี้เขาถึงจะเรียกว่าการปล่อยวางได้อันนี้นี่ข้าพเจ้าเคยพูดไปแล้วมาทบทวนสั้นๆให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงประเด็นที่ยังไม่ได้พูดที่มันเป็นความคมในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าคือที่เขาจะมีการบอกว่าเอออะไรเอออะไรก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงแต่สิ่งนี้ก็ไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงเออดูสิฉันตั้งใจจะทำสิ่งนี้เอ๊ะมันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอันนี้ไม่เที่ยงอะไรอะไรก็ว่าไปอย่างงี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านฟังนะมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เราจะเหมารวมไปหมดได้เลยว่าโอ้ทุกอย่างนี้มันไม่เที่ยงเหมารวมไม่ได้ไม่งั้นเขาก็จะมีความเข้าใจไปนะว่าเอางั้นนิพพานเที่ยงหรือไม่เที่ยงกันแน่แล้วคำสอนส่วนอื่นเช่นเรื่องของศีลงั้นศีลฉันจะทำทำไมอ่ะทำแล้วมันก็ไม่เที่ยงอ่ะมันก็ไม่จะเกิดประโยชน์มั้งเพราะว่าทำแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปดับไปโอ้ยไม่ทำหรอกนี่แต่คนเขาจะโต้เนี่ยเขาก็จะโต้แบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเราจะไปเหมารวมไม่ได้เรามาทำความเข้าใจก่อนนะผู้ฟังว่าอะไรที่มันไม่เที่ยงอะไรที่มันเที่ยงนะคำว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงก่อนอันนี้มาจากศัพท์ในภาษาบาลีไม่ใช่ว่าเที่ยงวันนะเที่ยงวันนั้นเวลากินข้าวหรือเวลาพักกลางวันไม่ใช่เที่ยงนี้มาจากศัพท์ภาษาบาลีที่ใช้คําว่านิจจังความไม่เที่ยงก็คืออนิจจังที่เราท่องกันได้ท่านผู้ฟังคนฟังทำมาจนป่านนี้แล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาแหมว่าภาษาบาลีได้เสร็จศัพท์แล้วก็อนิจจังคือความไม่เที่ยงนิจจังนั้นก็คือความเที่ยงความไม่เที่ยงเนี่ยทำไมมันถึงไม่เที่ยงไม่เที่ยงตรงไหนไม่เที่ยงอย่างไรเช่นเราพูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี้มันไม่ได้เป็นตัวของมันเองเดียวเดียวโดดๆแต่มันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นความที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยอ่ะเช่นว่าเราเอาน้ำแข็งออกมาจากตู้เย็นมาตั้งไว้ในที่กลางแจ้งที่ทำไมมันไม่แข็งอยู่อย่างนั้นตลอดฮะมันก็อยู่ที่ว่าคุณตั้งกลางแจ้งไว้ที่ประเทศไหนล่ะถ้าเวลาฤดูหนาวคุณไปอยู่นอร์เวย์นู่น เอาน้ําแข็งออกมาจากตู้เย็นมาตั้งไว้กลางแจ้งมันไม่ละลายหรอกเพราะว่าอุณหภูมิข้างนอกมันโอ้ยมันลบ10ลบ20นู่นน่ะแต่ถ้าเอามาตั้งไว้เมืองไทยต่อให้มาตั้งในฤดูหนาวก็ตามแต่ท่านฟังในเมืองไทยเนี่ยมันก็ละลายเพราะอะไรอุณหภูมิฤดูหนาวบางทีมันก็20 30ตอนกลางวันเอาเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนไปนี่เหตุปัจจัยมันเปลี่ยนไปไอ้สิ่งนั้นมันก็เปลี่ยนไปมีความไม่เที่ยงไม่เที่ยงทำไมเพราะเปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยอันนี้คือความไม่เที่ยงแล้วถ้ามีคนเขาบอกนะว่าโอ้ยคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอะไรๆก็ไม่เที่ยงอันนี้ทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยมันคือตรงนี้แล้วถ้าเขาบอกว่าอะไรๆก็ไม่แน่นอนหรอกมีหลักการไม่แน่นอนทุกอย่างไม่แน่นอนหมดเลยเมารวมเอาเรื่องหลักการด้วยแต่ก็บอกอย่างนี้นะอันนี้เราบอกได้เลยว่าหลักการเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แน่นอนตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่มาถึงจุดที่ว่ามีความแน่นอนมีความเที่ยงอ้าวทำไมว่าอย่างนั้นอ้าวก็เพราะว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยแห่งการเกิดมีอยู่มันต้องเกิดแน่นอนถ้าเหตุปัจจัยแห่งการเกิดมันไม่มีการเกิดต้องไม่มีแน่นอนถ้าเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์ยังมีอยู่ความทุกข์นี้ต้องมีแน่นอนถ้าเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์ไม่มีความทุกข์ต้องไม่มีอันนี้มันแน่นอนไอ้ความแน่นอนตรงเนี้ยคือความเที่ยงใช่ไหมจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะท่านผู้ฟังนะเพราะมันแน่นอนสิ่งที่มีความแน่นอนในธรรมะไว้ในเนี้ยในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีความเป็นไปได้แน่นอนมีความที่ไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงคำสอนก็ไม่เที่ยงหลักการก็ไม่เที่ยงไม่ใช่อย่างนั้นแต่มีความแน่นอนชัดเจนในเรื่องของคำสอนอยู่เราจึงต้องมาทำความเข้าใจแยกแยะแจกแจงท่านผู้ฟังไว้ที่ไม่เที่ยงเนี่ยมันคืออะไรไอ้ที่มันเที่ยงที่บอกว่ามีความแน่นอนเนี่ยมันคืออะไรเอาอย่างแรกเลยท่านผู้ฟังที่มันไม่เที่ยงที่คนชาวบ้านทั่วไปเขาจะนิยมพูดว่าเออมันไม่เที่ยงอย่างนี้แหละรับๆไปซะปล่อยวางปล่อยวางซะที่มันไม่เที่ยงเนี่ยคือขันธ์ทั้ง5ท่านผู้ฟังรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งที่เราเจออยู่รอบตัวเรานี่แหละเก้าอี้โต๊ะท้องฟ้าอาหารการกินญาติพี่น้องมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาความไม่เที่ยงนี้หมายถึงความที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวมันโดยความเป็นเอกเทศแต่ขึ้นกับสิ่งอื่นอาศัยสิ่งอื่นและสิ่งอื่นนั้นมันก็ไม่เที่ยงด้วยนะเออสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วทำให้อีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นั้นมันจะไปเที่ยงได้ไงมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันในที่นี้เราแยกออกมานะท่านฟังนะคือขันห้านะขันห้าคืออะไรบางคนสงสัยไม่ใช่ว่าขันเงินขันทองหรือขันสแตนเลสเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมใช้ขันพลาสติกกันไม่ใช่ขันนั้นขันนี้คือขันทะแปลว่ากลุ่มก้อนแปลว่ากองสิ่งไหนที่มันเหมือนกันคล้ายๆกันจะมากองรวมกันเอาไว้เข้าเป็นหมวดหมู่เดียวกันสิ่งที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซธาตุสีดินน้ำไฟลมเอามาจัดหมวดหมู่กันเข้ากันเป็นกองไว้เขาเรียกว่ากองรูปกองรูปนั้นเขาเรียกว่ารูปขันขันแปลว่ากองสิ่งไหนที่เป็นความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างทางตาบ้างทางหูบ้างสิ่งเหล่านี้เอามาจัดหมวดหมู่รวมกันเขาเรียกว่ากองเวทนาเวทนาแปลว่าความรู้สึกมีทั้งหมด5ขันด้วยกันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณใน5อย่างนี้มีความไม่เที่ยงเป็นลักษณะของมันมีความไม่เที่ยงของมันอยู่ซึ่งในลักษณะของขันห้าเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของความทุกข์ความทุกข์นะในคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนแยกไว้ทั้งหมด4เรื่องความทุกข์คือเรื่องขันห้าเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นเป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นความไม่เที่ยงนี้เจาะจงเฉพาะลงมาตรงเรื่องของขันห้าคือหนึ่งใน4ส่วนนี้เท่านั้นหนึ่งใน4ส่วนนี้เท่านั้นนะแล้วถ้าเราจะพูดถึง4ส่วนนี้ในเรื่องอริยสัจ4มันมีความแน่นอนของมันอยู่นั่นคือคำสอนโดยรวมหลักการทั้งหมดมีความแน่นอนความแน่นอนนี้อธิบายถึงเรื่องของความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงในขันธ์5เนี่ยมันแน่นอนแล้วมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงกันแน่เนี่ยก็ต้องแจกแจงไงท่านฟังเรามาศึกษาทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่าเหมารวมไปหมด เอออะไรก็เมารวมเอออะไรก็ไม่รู้จักแยกแยะเมารวมไปอย่างนี้ไม่ได้ต้องแยกออกแจกแจงออกในคำสอนที่มีความแน่นอนมั่นคงเหมือนเสาเกื่อนเสาหลักมีรากลึกปักไว้ดีแล้วไม่หวั่นไหวไม่สั่นสะเทือนไม่สั่นสะท้านตามสิ่งที่มีการกระทบมาทำให้เปลี่ยนแปลงได้คำสอนนี้ไม่หวั่นไหวไม่สั่นสะเทือนเนี่ยมีความมั่นคงแน่นอนเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่พูดถึงความไม่เที่ยงไม่แน่นอนส่วนหนึ่งนั้นคือเรื่องของขันธ์ห้าที่เป็นหนึ่งในสี่ส่วนของเรื่องคำสอนในอริยสัจสี่ขันธ์ห้าไม่เที่ยงนะขันธ์ห้าไม่เที่ยงแล้วสิ่งที่มีความเที่ยงแท้แน่นอนเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักที่ปักเอาไว้ไม่หวั่นไหวสั่นสะเทือนเนี่ยคืออะไรนั่นคือหลักการท่านผู้ฟังหลักการในเรื่องของอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นคนอื่นคัดง้างไม่ได้คนอื่นใครจะมาบอกว่าขันธ์ห้ามันไม่เที่ยงเนี่ยเขาพูดไม่ได้อันนี้มันแน่นอนหรือเขาจะบอกว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ทุกข์ก็เขาจะพูดไม่ได้หรือเขาจะมาคัดง้างทำความเปลี่ยนแปลงไหนบอกไม่เที่ยงใช่ไหมงั้นฉันจะเอานิพพานนี่แหละมาเป็นเหตุเกิดทุกข์ให้ดูฉันจะทำให้ดูเนี่ยก็จะทำไม่ได้มันก็จะปูหลังคาก่อนโดยไม่สร้างเสาเนี่ยมันทำไม่ได้อย่างน้อยคุณก็ต้องมีนั่งร้านมาตั้งเอาไว้แล้วเอานั่งร้านออกภายหลังอันนั้นก็ยังถือว่าเป็นเสาอยู่ดีนั่นแหละมาค้ำยันเอาไว้สิ่งที่แน่นอนอีกอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังนอกจากหลักการในเรื่องของอริยสัจสี่แล้วอย่างที่สองที่มีความแน่นอนก็คือเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลไอ้ที่เราบอกว่ามีความไม่แน่นอนเนี่ยเรื่องของขันธ์ห้าเรื่องของตัณหาเนี่ยไอ้ที่มันมีเหตุเกิดทุกข์มาเนี่ยถ้าเราทำให้เข้าถึงมาตรฐานของมันนะไอ้ความชั่วเนี่ยนะมันแน่นอนเลยว่าจะต้องได้รับความทุกข์แน่นอนเช่นถ้าเผื่อเรายึดถือในขันธ์ห้าคุณต้องโดนทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนหรือถ้าคุณพอกพูนกิเลสตัณหามากๆคุณต้องไปตกนรกแน่นอนแต่นี่ความแน่นอนมีพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ในกาลัมมสูตรท่านผู้ฟังข้อความนี้อยู่ในกาลัมมสูตรว่าถ้าเราทําสิ่งที่เป็นโทษเนี่ยเป็นทําสิ่งที่ไม่ดีแล้วทําให้จนถึงมาตรฐานของมันเลยนะอันนี้จะเป็นทุกข์เป็นไปเพื่อไม่เกิดประโยชน์เกื้อกูลความแน่นอนตรงเนี้ยมีอยู่อย่างแน่นอนในทางตรงกันข้ามก็ตรงกันนะผู้ฟังความที่ถ้าเผื่อว่าเราทำความดีทำความดีจนถึงมาตรฐานของมันเลยนะจะต้องได้ผลแน่นอนพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้ท่านผู้ฟังเปรียบเหมือนกับคนที่เอานมที่เขาใส่สารหมักลงไปแล้วเนี่ยแล้วมาปั่นมากวนจนข้นเขาต้องได้เนยแน่นอนต่อให้เขาหวังว่าเขาจะไม่ได้เนยต่อให้เขาบางทีก็หวังบางทีก็ไม่หวังว่าจะได้หรือจะไม่ได้เลยแต่ถ้าเขาเอานมที่ใส่สารหมักแล้วมาปั่นมากวนจนข้นเนี่ยเขาต้องได้เลยแน่นอนหรือคนที่ต้องการนมเขาเอาโคที่เป็นแม่ลูกอ่อนมารีดตรงนมของมันไม่ได้ไปรีดตรงเขารีดตรงนมโคของโคที่เพิ่งมีลูกใหม่ๆเขาต้องได้นมแน่นอนทำความดีให้จนถึงมาตรฐานของมันต้องได้ผลแน่นอนเพราะฉะนั้นไอ้ความแน่นอนในธรรมะในนี้มันมีท่านฟังที่บางทีทำความดีแล้วรู้สึกท้อแท้โอ้ทำไมฉันทำอยู่คนเดียวหรือในการงานบางทีเราขยันอยู่คนเดียวเราทำงานอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ได้ช่วยเลยโอ้มันจะความดีมันจะปรากฏไม่น้อเริ่มมีความสงสัยมีความเคลือบแคลงความเคลือบแคลงเนี่ยมันไม่ดีท่านฟังความเคลือบแคลงทำให้ความมั่นใจของเราลดลงไปความมั่นใจในทางคำสอนนี่สำคัญเพราะว่าบางทีเรายังไม่ได้ทำถึงตามมาตรฐานของมันหรือมาตรฐานที่เราควรจะต้องทำแล้วมันยังไม่ถึงนะความมั่นใจมั่นคงตรงนี้จึงมีความสำคัญความมั่นใจความมั่นคงตรงนี้แหละท่านฟังที่เรามีความเที่ยงมีความมั่นคงความมั่นคงมั่นใจของบุคคลที่เข้าถึงกระแสจะมีความมั่นคงมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้เลยโหนี่เที่ยงนะเนี่ยเที่ยงนะไม่ใช่ไม่เที่ยงนะจิตของคนที่เป็นโสดาบันเนี่ยจะให้เข้ามาเลิกนับถือพระพุทธเจ้าหรือบอกว่าเอ้ยพระพุทธเจ้าไม่ใช่ที่พึ่งเนี่ยเขาจะทําไม่ได้เลยทําไม่ได้เลยความแปรปรวนเป็นไปอย่างอื่นนะท่านผู้ฟังของธาตุสี่ดินน้ําไฟลม ยังเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นได้ภูเขาหินใหญ่ๆที่เราเห็นมันก็ยังถล่มทลายเปลี่ยนแปลงธาตุของมันไปได้แต่จิตของโสดาบันที่มีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์แล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไปนับถือคำสอนอื่นไปประกาศว่าไม่ใช่คำสอนที่ดีหรือเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเนี่ยอันนี้เป็นไปไม่ได้เลยคนที่เป็นโสดาบันเนี่ยการที่จะมาทำผิดศีลในข้อที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเนี่ยเขาจะทำไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยอันนี้เป็นความเที่ยงความแน่นอนพระอรหันต์ก็เหมือนกันนะพระฝังอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในปาสาทิกสูตรเรื่องของธรรมะที่ทำให้เกิดความเลื่อมใสถ้ามีคนมาบอกว่าเฮ้ยคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีหลักการที่ไม่แน่นอนหลักการมีอยู่แต่อะไรๆก็ไม่แน่เหมารวมไปอย่างนี้เราต้องแยกแยะแจกแจงว่าความมั่นคงความไม่หวั่นไหวไม่สั่นสะเทือนไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยมีอยู่นะในคำสอนนี้มีอยู่อะไรบ้างหลักการเรื่องของการแยกแยะตามอริยสัจ4นี่ก็อย่างหนึ่งแล้วนะคุณจะมาเปลี่ยนให้นิพพานเป็นเหตุเกิดทุกข์มันไม่ได้นี่อย่างที่1 อย่างที่2คือเรื่องของการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานของมันแล้วจะต้องได้ผลตามนั้นความเป็นเหตุเป็นผลอันนี้คืออย่างที่2ที่มีหลักการที่แน่นอนอย่างที่3ที่พูดไปเมื่อสักครู่คือเรื่องของโสดาบันนะว่าโสดาบันเนี่ยมีความแน่นอนอยู่4อย่างคือความแน่นอนที่จะนับถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งความแน่นอนที่จะนับถือพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เป็นที่พึ่งเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นความแน่นอนที่จะไม่ประพฤติผิดในศีลจนกระทั่งผิดเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะไม่ได้มีภพที่8มี7ชาติเป็นอย่างมากอันนี้คือความที่เป็นโสดาบันมีความแน่นอนตรงนี้อันนี้คือเรื่องของความเป็นโสดาบันอย่างที่4ส่วนในอย่างที่5เอาเรื่องพระอรหันต์นี่แหละพระอรหันต์เนี่ยที่ปฏิบัติจนบรรลุถึงขั้นสูงสุดแล้วละสังโยชน์ในภพได้หมดเรียบร้อยแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะประพฤติละเมิดฐานะ9อย่างนี้ได้จะทำไม่ได้เลยอันนี้เป็นความเที่ยงแน่นอนมีความแน่นอนมีความไม่เป็นไปอย่างอื่นมีความที่ต้องเป็นอย่างนี้มีความที่ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นคือไม่อาจจะจงใจปลงชีวิตสัตว์ได้แต่พระอรหันต์จะเป็นอย่างนี้ไม่อาจที่จะถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยจะทำไม่ได้พระกีณาสพระอรหันต์เนี่ยจะไม่อาจเสพเมถุนทำได้พระอรหันต์เนี่ยจะไม่อาจพูดเท็จทั้งที่รู้ได้แล้วก็จะไม่อาจบริโภคกามเหมือนเมื่อครั้งเป็นคฤหัสถ์นั่นนี่5ข้อแรกเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของศีล5นั่นเองแต่จะไม่อาจผิดศีลใน5ข้อแรกโดยข้อที่3นั้นเปลี่ยนเป็นศีล8และข้อที่5ที่พูดถึงเรื่องการบริโภคสุราก็เปลี่ยนเป็นเรื่องของการบริโภคกามเหมือนอย่างที่เคยเป็นคฤหัสถ์จะไม่สามารถทำได้ใน5ข้อแรกเรื่องของความเป็นปกติทั้งกายที่เหมือนคฤหัสถ์เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นความเป็นปกติของความเป็นพระอรหันต์ส่วนในข้อ6 7 8 9ก็คือความที่ไม่อาจจะลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะชังไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่อาจจะทำสิ่งเหล่านี้ได้อันนี้คือความแน่นอนนะในธรรมะวินัยเนี่ยมันมีอยู่ความแน่นอนอีกอย่างหนึ่งที่ยกมาในที่นี้เพื่อที่จะอภิปรายเอามาเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจว่าความแน่นอนในธรรมะวินัยนี้ในคำสอนนี้มีแน่นอนคือเรื่องของมรรคที่ถ้าเมื่อเราปฏิบัติแล้วทำแล้วตามถึงมาตรฐานของมันแล้วคุณจะต้องได้ผลแน่นอนตัวนี้นะต้องชัดเจนนะท่านฟังนะต้องแยกแยะแจกแจงให้ดีคำว่าปฏิบัติตามมรรคเนี่ยไม่ใช่ว่าไปทำขันห้านะขันห้ามีความไม่แน่นอนมีความไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นทั้งขันห้าทั้งตัณหานะมันเป็นอย่างนั้นแต่มรรคแปดไม่ใช่ขันห้านะมรรคแปดถ้าเอามาทำจะต้องได้ผลแน่นอนทำแบบไหนท ทำถึงตามมาตรฐานของมันแล้วส่วนที่เราสร้างนะคือมรรค8เหตุใช่ไหมสร้างแบบไหนสร้างจนถึงตามมาตรฐานของมันนี่คือส่วนที่2นะส่วนแรกคือเรื่องของทำอะไรก่อนใช่ไหมคือทำไม่ใช่ขันธ์5นะแต่ทำมรรค8นะแบบไหนส่วนที่สองนั่นคือทำให้เข้าถึงตามมาตรฐานของมันมาตรฐานของมันเป็นยังไงก็วัดโดยนี่แหละพละ5วัดโดยอินทรีย์5นี่เป็นมาตรฐานของการทำการภาวนาพอวัดได้ถึงตามมาตรฐานของมันแล้วจะต้องได้ผลแน่นอนคำว่าผลนี่นะก็ต้องแยกออกไปอีกนะว่าไม่ใช่ขันห้านะคุณจะได้ขันห้าเนี่ยจากการทำมรรคแปดคุณเข้าใจผิดนะบางคนเข้าใจคิดว่าเออฉันปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาฉันให้ทานนี่เป็นมรรคแปดนะทำดีแล้วตามมาตรฐานมาแล้วนะคิดว่าจะมีความสุขสุขแบบไหนสุขเวทนาทางตาทางหูอันนี้เข้าใจผิดนะเพราะว่าเวทนานี่มันเป็นขันห้านะแต่สิ่งที่เราจะได้เนี่ยจากการที่เราปฏิบัติตามมรรคแปดถึงตามมาตรฐานของมันแล้วนะสิ่งที่จะได้เนี่ยคือเรื่องของความเข้าใจที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องตามเรื่องของสิ่งที่เที่ยงบ้างความเข้าใจที่ถูกต้องของเรื่องสิ่งที่ไม่เที่ยงบ้างความเข้าใจที่ถูกต้องของวิธีการที่จะทําให้ความไม่เที่ยงนั้นมันดับไปความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการที่จะละตัณหาได้เข้าใจถูกต้องในเรื่องของอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุเกิดทุกข์ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของสิ่งที่จะทําให้ทุกข์นั้นดับไปความเข้าใจตรงเนี้ยจะเกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัติตามมรรค8ปฏิบัติถึงตามมาตรฐานของมันแล้วนะสิ่งที่จะได้ตรงนี้คือความไม่มีตัณหานั่นเองความไม่มีตัณหาเที่ยงไหมถ้าเราใช้บทเพียรชนะว่ามันมีความเที่ยงเนี่ยมันก็จะฟังดูอาจจะขัดกันหน่อยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านฟังมีความเนียบมากมีความขมมากถ้าใช้ศัพท์คําว่าอนิจจังคือความไม่เที่ยงกับขันธ์5แล้วเนี่ยจะไม่ได้ใช้ศัพท์คําว่านิจจังคือความเที่ยงกับส่วนอื่นๆก็จะใช้คําอื่นไปเช่นมีความแน่นอนมีความที่ไม่เป็นไปอย่างอื่นมีความที่ไม่หวั่นไหวสั่นสะเทือนมีความที่ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้จะใช้คําเหล่านี้แทนเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังในคำสอนนี้มีความคมมีความละเอียดละออมีความรอบคอบอยู่เราก็ต้องศึกษาให้มีความคมละเอียดละออรอบคอบจิตใจของเราก็จะมีความละเอียดละออรอบคอบในการที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวของเราสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันมีอยู่สิ่งที่มันมีความแน่นอนมั่นคงเหมือนเสาหินปักเอาไว้ไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่มันเป็นอยู่พึ่งได้จับได้ก็มีอยู่เรารู้จักแยกแยะทำความเข้าใจให้ดีเรื่องนี้ไม่ยากเกินความเข้าใจท่านผู้ฟังเด็ก7 ขวบเขายังเข้าใจได้เรื่องราวแบบนี้หมายถึงคนที่เขามีสัมมาทิฏฐินั่นเองคนที่เขามีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าอะไรเที่ยงอะไรไม่เที่ยงได้นั่นคือละสักกายทิฏฐิได้ไอ้พวกที่มีสักกายทิฏฐิเนี่ยวันนี้มันก็ยังไปสุดโต่ง2 ข้างเดี๋ยววันนี้ว่าเที่ยงอันนี้ว่าไม่เที่ยงสับสนมึนงงแต่คนที่เข้าถึงกระแสคือเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยก็จะมีความมั่นคงมั่นใจมีความเข้าใจในข้อนี้อย่างแน่นอนวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร